Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah سالها در فسق و عصیان گشتیم آخر از کرده پشیمان گشتیم دائما در بند عصیان بودیم هم قرین نفس و شیطان بودیم بیگناه نگذشت بر ما ساته با حضور دل کرده تاته جرم ما را در گذر ما گناهکاریم و تو آمرزگار تو نکوکاری و ما بد کرده این جرم بی پایان و بی حد کرده این یا الهی یا الهی یا الهی یا الهی توبتن غب للمماتی ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو الرحمن المجيب للدعاء ومن دعا ربنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا الله الله الله الله الله الله الله مغفرت دارد امید از لطف تو زان که خود فرموده ای لا تقنطوا بحر الطاف تو بی پایان بود ناامید از رحمتت شیطان بود چشم دارم که از گناه پاکم کنی پیش از آن کندر جهان خاکم کنی پادشاه جرم ما را در گذر ما گناهکاریم و تو آمرزگار تو نکوکاری و ما بد کرده این جرم بی پایان و بی حد کرده این يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل الممات الله الله الله الله, الله.